أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم مقصد سورة آل عمران بیان دا مسلو چې مخکې صورت کې بیان شوې وي خو دلته زیات وضاحت او تشریح او تفصیل سره صورت درې حصو کې تقسیم دی. اول یې صدریش پیدا آیتونه پای کې اوله مسله اعتماد د توحید په درېو بابونو کې بیان شو. هر یو باب کې شپږ خبرې وي او د هر یو باب اورنۍ خبر دعوه د توحید په دلایلو سره. دویم حصه د آیت نمبر 64 نه 101 پورې پای کې اعتماد د رسالت او پرشارت باندې په دې مېسه کې پیژدل شوې ته خواصتونه د کتابو چې داسل کې اعتراضونو پر رسالت باندې دا کی بیان شو. درې مېسه د آیت نمبر 102 نه شروع د تر اخره پورې ده. په دې کې یو تو جهاد او انفاق په سبیل الله اخیری دوه مسلې کړه جهاد کړه انفاق قول نور له آیتونه د بتوري تمهیدو په تمهیدی آیتونه کې د تنظیم اصول بیانول د جماعت جمال کری اصول جوړ کزه په جهاد او د انفاق د پال تنظیم ضروري نه او د تنظیم اصول پنځه بیانول. یو دا چې عقیده به د ټولو د توحید وي. دویم قران او سنت به قانون وي د ټولو تر قانون. دریم ارکان به فعال وي. څلورم مال به لګي او پنځم اصل چې د غیر آزاد سره به د راز خبرې نه کوي د جماعت د شورا. نو آیت نمبر 21 نه دو واقعی شروع کړي د بدر واقعیا اشارتن ذکر کړي مختصرا او د احد په واقع تفصیل کړي او په دې سره تسلی او ترجیح ورکړي مؤمنانو ته چې ګورې دا د اصولو پابندي ضروری ده. دا اصول ډېر ضروری دي. کله دې اصولو پابندي وشي پوه شي نو ګورې فتح به راځي. فتح به الله درکړي. او که دې اصولو پابندي نه وه کله یو کمی هم پکې وو نو یا ساتې شکست به په دې باندې حسابونه دواړو زو واقعو د بدر او د وګړه چې په بدر کې مسلمانان لګو لیکن د اصول پابند خلکو الله فتح ورکړه. لیکن په احد کې داغه نزیاتو د مخکره خو لیکن غیر رضا خلک په کراغلو او منافقان درې سو داغه د وجه مسلمانانو ته هغه وختي تور شکست ملاو شو. داغه د وجه سره تکلیف ورسېده او یا تر صاحب کرام شیدان شو. دارنګ لیبی رسالت او سلام واخ مبارک مخ مبارک دا زخمی شو. نو سبق تدار او باسی مگتا چی گوره دکا شیطان مسوسات چی شرا کسی دو نسخت اصول ساتی نسو با جماعت ترا نشی مرگری بلگی بیا مقابله در طول دنیا سره دا او کسان لگی نو بیا مقابله سنگا که نو دا سبق تیر او باسی ہونتا چی گوری فتح دا پا کسرت ندا چی کسان دی او شکست دا پا قلت باندی نا چی کسان لی گی نو مطلب مسلمان بدل خلق با شکست کنی نا فتح و شکست دا اللہ پراز کنی تا دا اصول و پابندیو کا دا اللہ انداد پرازی چی دا اصول و پابندی نی دا اللہ انداد تا ممکو بیا دا بدر واقع مختصر ذکر کرا دا اونس واقع مانی تشکیل که ذکر دی که مسلمان تا تکلیف زیاد رسی دلیو کدی پدی که کلا زجر ورکی مسلمان مومنان تا کلا تخویف ورکی کلا زجر ورکی کلا تسلی ورکی پوشی دارنگ کلا آداب ورکی امیر تا کلا آداب ورکی ارکان تا تر دیده پوری سو بیان شوی داگینا و رفت صدق اوم اللہ وعدا او بدا کی سرا رسیا کړه و تاسو سره الله خپل وعده رب دې دا مخ سره مخ وي بل الله مولا کو بلکې الله معاون ساتو دې مددگار ساتو دې او وخير الناصرين او دا الله غره دې دې امداد یې امنا دې دا کوم کړه یعنی دا نه د قران نو آیتونه دي چې الله وي ساتو امداد وکړو تاسو له بری در کوم فتح بدر کوم او انداد بکو مستاد شو نیو وهم را تا شیطان و سوسا چی خام خام چی اللہ وعده کردی دا چی تاسو لبا فتح در کوم ساسو انداد بکو ما نو بیا دا سنگا شکست تاسو خول ربط دا سره چی اردر اللہ تاسو لبا وعده کردی و سوسا رازی یو وهم رازی یو سوار رازی چرا اللہ ویدی ساسو معاوی انزب ساسو انداد کوم و جرد الله امداد کئی نو بیا دا مسلمانان تا شکست ولی ملاو شد دا غی جواب دیخوا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَبَتَعِي سَرْ دِيَخْتِ اخْتِيَاكَرِ وَتَعْسَرَ اللَّهُ وَعَدَ وَعَدَ اخْبَلَا اِذْ تَحُسُونَهُمْ قَلَتِ وَزَنْ تَعْسُ دَيْلَا دی کفار اللہ بیرنی بوکم دا اللہ سر حسست کی وئی بیدر ایک وجل پوشی یعنی مطلب سم آغا خون ریزی چورتوئی ولقد صدقكم الله وعده او بذاكي سان اخشى کړو تاسو الله وعده وعده خپل استحسنهم کله چې وجل تاسو دي کافران نبی دی بو کوم دار الله سره الله کو سر وعده خپل رښتیا کړو واقع تاسو په پرون غالبا ما ویلی وا او ما محمد الا رسول کې غالبا د نبی رسول الله سلام کله چې صحابه او سره او میدان دوه تل د کوه نو هر چا د خپل دیو خود چې ته ودی زی کی ته ودی زی کی یو 50 کسان نبی رسول سلام د اوه چکم باندې هغه 50 کسان کې نه ول پوښ یو ډیرې وا پاغي باندې یو غرو پاغي باندې 50 کسان کې نه ول د عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ داغه په هغه ول امیر کو دا نور داغه لاندې ارکان کړ چې له ساسو امیر شو پوښ کله تاسو سمې ویلي تاسو به دې ځای نه پرې سالت کینه راکوځي گئی مسلمانان چې کله میدان ته مطلب جنگ شروع شو نو مسلمانان په کافرانو باندې ډېر تیز ورل او کافرانو اوس غلاو پوښ پاره د مسلمانانو والله انداد وکړو او کافرانو په شا باندې وتښتو د کافرانو طرف نه چې کوم باوی کې خالد رضی اللہ عنہ خلاف مسلمان شوی نو عزیز غالبا دے دو دا غزوِ احزاب نباد مسلمان شوی دے غالبا نو خالد رضی اللہ عنہ دا غزوِ مسلمان نو دیم پدا غرا دا کافران پدا غرا لے کیو اہود پدا غرا جن کی دا کافران طرفا اگئی دکا چی مسلمان پدی مانے دا سو ور تیز ورا لے کافران پشاوز غلا ور نو د خالد رضی الله عنه دا وخت کې چې دا مسلمان نو رضی الله عنه سره ځکه وایي چې صحابي دی خو دا وخت لا مسلمان نو نو د ځان سره تقریبا د سره یو درې سو کسانو پوښ د ځان سره پر او دا د کم ځای باندې 50 کسان چې نبی رسول سلام کې نوولو دا ډېرې باندې نو چې وی قتل چې دا غزه خالی شوی دی خالی شوی څنګه ویا ایتونو کی مخی دا دستو اللہ زی خواب واقع درم چی ایتونو سر دی چارو کم ستاسو بیا پوئے نشی قائد رضی اللہ عنہ دا وقت لو قدر چرا دا چرا دا دیر خانی شوی دا نو هغه ځان سره هغه درې سوه کسان کړل، کسان خو دې درې ځل راغلي وو ته پوه شي، نو درې سوه کسان یې ځان سره کړل. په دغه طرف باندې ته چې کومه دا ډېرې باندې پنځوس کسان نبی علیه السلام کېنولي وو پوه شي، نو په دغه طرف پرې راتاو شو. او مسلمانان هغه دی کې پوه شي د پنځوسو بدې یا دس کسان پاتې شو یا دولس. هغه داسې کیسه وه چې کله د یو کتل دا چې کوم په ډېرې باندې نبی علیه السلام دا کسان کېنولي صحابه کې پنځوس چغیو کتن چر مسلمان نبی علیہ السلام دارنگ لور عمر کرو کافران اوز غلول پوشی مدیبی چرسن فتح وشوا اور آزی چو فزیگو حالانکہ لیتا حکم داو چی تاسو بپنیس حالت کی نر آگوزی گی ترسو چی ما تاسو نہیں رئی نبی علیہ السلام طرف حکم داو. لیکن اگر جو قدر حقیق پر اتحاد ہوکو صحابہ ٹول مجتہیدین دی خواہ مجتہیدیات ساتھی چگو یو مسلم مخیل راشی او باغی کیا گو گوری چرا دیکی اس دو قرآن و سنت پرانا تیرے دیسو حکم دے. نو مستحید یاد ساتھ دی پا دوان و سورت انو کی کاغا پا اجتحاد کے غرد شی او کداغا اجتحاد صحیح شی کا اجتحاد ای دیکھ شی نو ربت عجر دے دو عجر دی او کا اجتحاد ای غرد ان شی کوئی شی نو بیام اللہ اگر اداغی اگر داغا خپل کوشش اگر چکم کوشش کری قرآن و دا حدیث نا داغا مسئلی دا بیان اولو کپای کار غلط شی ویندې نو دا الله طرف هغه د بیا اجر ملاوی پوه شي. نو دغه صحابه اجتهاد دا وکړه چې کوم امیر د دې دا خبره دا وکړه نو غوسه هغه د شی بیمه ته نبی علیہ السلام حکم دا دی چې حالت کې بتا خدا زه پی دی نه پیغمبر السلام جننه لې دا وخت کې پوی دا په دې معنی چې دا به حساس زید چې دې دی نه دا کسان پرې دې نه سي پوه شي د دې طرف څه په دې کې عمل وشي نو ما کارو شو بیا نو دې کسانو سو جو کو دي صاحب کلامو دي پنځوس کې یا لس کسان پاتې شي وي یا یو رس یا دو رس پوه دې دې امیر سره چې کوم داغي امیر عبد الله بن جبیر رضی الله عنه دا نور کوم وو وی چر موږ ته پیغمبر سره کوم داو چې بس فتح او شي راځي. لیکن عبد الله بن جبیر رضی الله عنه ورته وی چې کوم دې امیر نبی علیہ السلام مقرر کړ چې موږ ته پیغمبر سره کوم داري چې دې جن بګوزي کله په دې حالت کې خوځه به حال اغه اتحاد وک خپل زمیمانه او اغه دا ډېرې نه راکوشو کمر باندې چې نبی رسول الله دی کې نه وړي خالد بن ولید هغه خلاف مسلمان نو اغه هغه درې سو کسان چې غیب کو ته جره دا غزي خالی شي کسان لږ نه سي په غزي باندې نو هغه کسان دي ځان سره کړو په دغه طرف ته راځو. یې مطلب دا دی دی په دې طرف اوس غلو مسلمانانو چې کله دوه رل دي نو چې په شا طرف باندې دا چې راځو شو د میدان بالکل شا طرف وغه جیوی کتر که کسان کم دیو بدش پیدا دری سو کسان و سر خواهد دیو دیو مصرو دیو آنکو آنان که دیو وقتی زوانو و لیکن او خیار رو دی جنگ پاگا طریقو بانده پیدا پویشی نو پدا قدرت راتاو شو اگی یا لس کسان یا دون لس و دو رسو دری سو چی دکی این دی آنان که دیو سر مقابلہ کرده دیو تیر اندازو غشی و سرو و ترسو پوری اگل از دو رس کسان اگی و جل صحابه کرام شیدان شو او دې کې دغه طرف ته راتاو شو کفار او د میدان دغه غاړې ته راتاو شو. نو دا دې طرف چې کوم کافران تختیدل د مسلمانانو نه هغه کې راتاو شو دې کې دې طرف را مسلمانانو کوم څه کې پر بلا نقصان ملاو شو مسلمانانو ته دا یو شکران چې دې کې دغه هو دا میدان وو پوری پته لګي سړي د چرسه صورت یال پوش. نو دا د واقع اول سر ته اشاره کوي او بدن څه د اختیار کړو تاسو الله په لوازان کړه چې وجود تاسو کافرانو سره بي دي پوکم دا اول ابتدا چې مسلمان په کافرانو خو بزور ورن او وجل شروع کړل دي نو کافران په منډه شو حتی اذا فشلتم تر دې پورې تر چې شو شوي تاسو وتنازعتم فی الامر او خلاف کو تاسو فی الامر په حکم د امیر کې حتی اذا فشلتم تر دې پورې کلا چې شو شوي تاسو وتنازعتم فی الامر او خلاف کو تاسو حکم د امیر کې یعنی دا واقع دا د غر کسان د اشاره کې یعنی سوسیو کړه سیو کړه او خلاف د امیر حکم کې چې نه پم ته د امیر حکم داو چرا بچ فتح وشي اجتهاد دا وک یا امیر څه وی چې موږ د پیغمبر اسلام حکم داو چې بس فتح وشو راځي دا نو ویل چې بس تر اخر بل تناسي او امیر ته چې نا مو کو زیګر پیغمبر سره حکم دا چې تر مله کو زیګر وتنازعتم فی الامر او خلاف کو تاسو حکم دامین کې واسیتم انا فرمایو کړه تاسو داو د نبی رسول الله او تنازاتم فی الامر اگر امیر حکم چې کوم دی سره په 200 کسانو کوم امیرو دا غی خلاف خبره دا واسیتم کې د پیغمبر اسلام حکم دی اشاره او نا فرمایو کړه تاسو د پیغمبر دو حکم د یل پیغمبر می بعد مارا کوم بازار نه جوړی دلتا شو ما ته کې مونږ تاسو خو خول واسیتم او نفرمانیو کړه تاسو د پیغمبر یا د حکم د پیغمبر من بعد ما اراکم فزانت یو اوری دل تاسو ما اغس دوحی مونچ تاسو پخول پوشی خوخور نمراسی شی بی اجی کم اصل مطلب ایتا بیانو خواه پدیده کی گوره دشیگانو کن دی خلقو او دشیگانو ذهن والا خلقو جی کم دشیگانو ذهن داری زانتا بسنی ہوئی لیکن دشیگانو ذهن داغ ذهن سادی شی وداغی وره کداغی گندور دې دې باندې صابو قتل دا د صابو شان د بیانی د خبره ساتي په قران کې د صابو شان چې کوم دت په دې صورت کې بیان شوی دی دا به تاسو په قران کې ورځي کې ویلي نه ښه نو د خبره د خیال کوي خو کوم حقیقت ته باقی ځان کوي په دې باندې بیا ځکه کوم گندور نکړي د صابو مبارکي او تفسیر نکړي ګل شي د خبره ښه اغه وسای جکسن دا خبره کوي چې تفسیر نه مګوري دا کې وایي هم دا یې سره کې عام سره چې تفسیر پوری استاد دې د سم استاد قرآن وې نه ني نو هغه بیا هم هغه صاحب مبارک دې هغه هم هغه خیر لذي چې صاحب غلط خلق او چې صاحب غلط خلق چې یا ساده سا قرآن هم لا د بن عمر حدیث هم لا ځکه استاد قرآن لومبه راځي موګون کې صاحب یې ګران دي قرآن نه راځي وکړي پوه شي لیکل هغه دارنګي حدیث پیغمبر دا غیر رومبه راویان چې کوم دي صاحب حدیث کې د نبی له سلام اگر نبی له سلام حدیث بیانون کې ریاست کې کړه پیرو حدیث زغلی لیکن رومبه راوی چې صاحب حدیث کې راځي صاحب راځي مړ څوک نه کړه د پیغمبر حدیث ساته چا بیان کړو صاحب بیان کړي نو قران دې بلان او حدیث پیغمبر بلان چې کله صاحب ورنام شو خان پوه شي د دې وجه نه امام ابو زرع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارا سر دیکھا امداد زمانے عالم دے تابعی عالم دے اوی اذا رایت الرجل ينتقص من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وہ کله چته سره ویني چې صحابه تنقیس کیدا غي بدی بیانې چې دا یکړو واغ یکړو وجه فعلم انه زنديق مرتد نو یو وره فعلم انه مرتد وجه کداغه توبه کمیږي د زنديق توبه نه کمیږي ورته ځکه زنديق او مرتد کی فرق ده هغه وی داسره زنديق ته جسوب د صحابه وبد وای زنديق کا چاته وای چې هغه د اسلام جوړي وباسي هغه چې قران او سنت سره بدنامي نو صحابه وبدنام چې صحابه د بدنام او قران او سنت لال قران او حدیث لال بدنام شو نو د دین اسلام جوړي وباسي زنديق وایي مرتد خو په یو مسله باندې بدغه خبره لري کله چې راځه د اسلام دا خبره نه منم نو هغه ته وو علما کینی او درې ورځې باغره مورد ورکړی شي نو دا هغه توبه بیا کبي زیندي توبه نه کبي ورایا ساتي ته دې دې جوړې وباسي دغه نه بسر وې چې دغه دې سر نو دغه د وژنې ماشوي ته نقصان نشي سبب بل د قشان ذهن والے سره ور عباسي او بولانه یې ته د دې مشران چې کوم دي په بدنامه نو هغه چې سره د صاحبو تنقیس کوي بدوي دا سره زیندیک دی ولی لئن الرسول حق دارنگی زکا چی پیغمبر اسلام زمون پولیس باندے حق پیغمبر دے دا حدیث حق دی والقرآن حق او قرآن کریم دا اللہ حق کتاب دے قرآن و حدیث وانا لال پکے وإنما ادى الینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا دوانا چی منتر رسولی چرا رسولی پیغمبر اصحابو چی صحابہ دے بدنام شو قرآن دے بدنام شو حدیث پیغمبر املا مجھے دین جوڑے کی روح تے نو تے مسلمان دے سکی گیا تو مسلمان نہیں دے سکی گیا پہ خبر کوئی اگر یاد ساتھ ہی کہ جو صحابہ و صفائی دا گورے دے ایمان ہی سدا پوچھے ریو جو نبی علیہ السلام فرمایا حدیث کے راضی علیان اصل پر جمعی خطبوں کے راضی سوئے حسوک بھی بھائی کھنا کنا نبی علیہ السلام فرمائی حدیث سے سی اللہ اللہ فی اصحابی اصل کی اللہ اللہ اصل کے لئے اتقو اللہ اتقو اللہ دالانہ اوئی علی گئی دالانہ اوئی علی گئی زمان دے صحابو عبارکی لا تتخذو من بعد غرضا زمان بعد زمان صحابه کرام د غشو نشانه مجوڑوی چه تاسی پی غشو لی این داغی اغا بدنامول قیب پسی بد ردویل داغی بانده غشی اشتر فمن احبهم فبحبی احبهم سوک چه زمان ده صحابه سرمی لکی زمان ده وجه نو سرمی لکی زکر چه زمان صحابی لی ومن ابغضهم او سوک چه داغی سر بغض ساتی زرکیو تا بد ساتی فبغضی ابغضهم ده دی وجه نا چه ما سر بغض ده د صحابه سره بغض د پیغمبر سره بغض ده چې سره د پیغمبر سره بغض ساتي دا مسلمان دی ومن اذاهم فقد اذاني او چا چې هغه تکلیف ورکړ صحابه کرام الله فقد اذاني دا دی خلق مال د تکلیف ورسو پیغمبر اسلام فرمایي ومن اذاني فقد اذى الله او چا چې مال د تکلیف راک الله له تکلیف ورسو تکدا الله پیغمبر دی ومن اذى الله او چا چې الله له تکلیف ورسو یوشکو ان یاخذو او کما قال علی السلام نو قریب ده چې الله به ونی سوچا چې الله به تکلیف ورکړ نو قریب ده چې الله به ونی سي دغه چې الله به تکلیف ورکړ نه به ونی سي تبا کوي دی نو اصل کې د صحابو سره مینا کول بغض ساتل دا د پیغمبر سره مینا یا بغض ساتل دي به صحابو له تکلیف سره دا پیغمبر له تکلیف رسول دي او پیغمبر سره بغض یا غل تکلیف ورکول الله له تکلیف ورکول نوی تاریخ دی خبر اسی شوا دا صحابو سر بغز کینا او دا دی بدویل دا اللہ لی تکلیف ورکول لی او چی اللہ لی تکلیف ورکول اللہ بدونی سی دا قسم چی آس آتے پیغمبر علیہ السلام دے چلشوے پیغمبر دے پوشی دا دونا مرتبو درجہ چی اللہ ورکڑی دا چلشوے پیغمبر دا کرن دی آس آتے دا دی امت صحابہ اکرام زمان دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام دا غره چونشي وی خلل دي دا الله الله چونکړي دي پیغمبر د پر خصوصا ای دنیا خلکو په دا غزه کې لیکن دا الله چونکړي دي پیغمبر علی السلام د پر دا حدیث دی ورته پوجي نو دا چونشي خلک چې ته بدنام کې صادق دور بدنام شي نو زه خبره مقصد مې لاله چې دې کې وره باځه خلک هغه ګډ وړي خبرې کړې دي چې د حقیقت نه تاسو ځان خبر کړئ چې حقیقت څه دی اصل کې کوی حتی اذا فشلتم تذيب وکړه چې سوس وي تاسو وتنازعتم او خلاف کو تاسو په حکم د امیر کې چې موږ ته مخ دی غوړي ته چې نه د پیغمبر هغه ته چې د امیر ته دا وې چې پیغمبر سره حکم داو چې دې نه بنو کوجه په هیڅ حالت کې هغه ته چې نه خلاف دا و دا هغه امیر سره بحث پدې وکړ جنادا پیغمبر صاحب مطلب داو چې فتح او شبس را دے ہی تر فتح بور بدل دنا سے واسیتم او نافرمانی او کلاس دے پیغمبر من بعد ما پزاغنا اراکم چوری دل تاسو ما غسو دو حبون چی تاسو پخوئے منکم لیما دو حبون نسو مراد دی و بعض اخر کوئی چیرہ دو ما دو حبون نمراد ویدی ما دی غنیمت یادی دا خبر غلط دخل ورے او خلاف او نافرمانی کړ تاسو پیغمبر پس دا نه چولی دل تاسو ماغه سو دحبون چې تاسو په خول دا 50 کسان نه چې دا کوم کسان ما خوشي وی دي اته دې کسان دي یا سلوي کسان ما خوشي پوجي نو دې دا ست کې اغي اغي ته اشاره ده کنه پوجي نو دې وې دې څه خو خول دې چې کوم یاري چې تاسو چولی دل هغه چې تاسو په خول مینه مو څه کوله مقصد مو فصیلو دا خبر لیکل دا پوشی چیر دا اصل کی اغی دا اغوک وی چیر دی چوکتل پو میدان کی چکل مسلمانان و کافران اوز غلو اغی اقتدا کی نو اغی مال غنیمت لا گنڈو وی دی چوکتل دا بڑی خبر غلط داول لیتے دا خبر کسو غزان کی راولی بڑی دا غلط خبر دا زین جو سرے پی دیمان نخلاص نشنو دیم دا بڑی دا پاری پوځي د ایمان نه کبیره خلاصي ولیکن زنديق ته بې ایمان ده چې صاحب مبارک دا خیال ساتي صاحب ډېر نرم خلک وړي تکړه خلک پوځي اول نه متواضعه کړ چې ګورې صاحب مبارک بد خیال ساتل داوی بسي غلط خبره کول ولې دا د دې دین جوړې سن دي ځان دې خپل ایمان خطر کې چول دي ودو مردا زبداونه چې را ایمان نه وته خو لیکن خپل ایمان خطر کې واچو پزان دیو یری پوجی نو ته دې څو خبر وای دا خو خبر چې را دا خو خبر خبره دا وا چې یو کتل برنا چې نو صاحب کرام چې کوم لاندې میدان کې ولاړو وای غي ځان مال غنیمت را غونډو وای دې خپل امیر ته ویلي چې را غي مال غنیمت ځان را غونډي موږ مور ځان له سره غونکو هدا دونه غلطه خبره ده وای چې حالانکه یا ساده د میدان جهاد د مال غنیمت دا مسله ده څنګه ده کنه چې څو ځان سره راغون کې وځه غشو پوه شئ دا کیسه کومه ده چې دا مطلب چې سره راغون کله وځه غږ دي نه پوه شئ اصل کې د مال غنیمت خو مسله ده هغه کوم چې سورۃ الانفال کې راځي واره مور نه ما غنیمتم فلله و رسوله چې ما ایت ده نسبې سپاره په لای ده د مال غنیمت او بيزي هیڅ کې دا الله د پیغمبر اسلامي مال بیت المال تا او دا نه یو چکم چکم حقدار دي پاري کې پوه شو چکم میدان ته وته ګورې ساده په مال غنیمت کې هغه سره حقدار دي چکم په جنگ کې شرکت کړي په جنگ کې ګوره باز اداسي چې هغه په کېبونو کې ناشتي ډاکټرانی مطلب طبيبانی هغه سره میدان ته تللی نه جنگ لا خو په کې کې ناشته چې کوم مرګي زخمیان شي هغه راوړو دا غي علاج کوي باځه په ګټه چې هغه سره وبو وړي راوړي د خوراک څخه بندوبست کوي باور چی وي پوه شئ نو په مال غنیمت کې دا غي نیسلا هغه میدان ته وصول واره غلا پرې ده نو ټول یو شان دي سره ټول مال غنیمت په یو شان دي تقسیمي دا نه ده چې چا ځان نصر اخور کړو دا غره نو دا خبره غلطه ده چې هغه ماده ایبونه مراد چرا دی ویل چرا هغه نور ځان نه باندې غنیمت را غونډو نه دی ورته ویل چرا امیر تخپل چرا موږ به لاندې کوشو ځان نه بسره غوم کو خبره غلط ده ما ته ایبون نه مراد هغه فتح ده وخت ما وی اخو خول د دې شو او انا فرمانی او کړه تاسو د پیغمبر په ځان نه چې اونی دل تاسو هغه جتا سو خول سی اونی دل او شیخ خول هغه فتح چې زمو سر موږ مرګرو فتح او مونږ نه فتح وشو بس ایچو کزیبو مقصد آغا دے دانو ایسے مالی غنیمت دا پالے را کشو دا غنانا نا غلط خورا من کو من یوری دنیا بازی ساوزن مراتو دی یوری دنیا چوغاری دنیا چوغستی دنیا من کو بازی ساوزن مراتو کو یوری دنیا چوغستی دنیا و من کو او بازی ساوزن مراتو کو یوری دل آخرت چوغستی آخرت ہی دا آخرت اگر وقت یعنی بازی ساتھ مناو چوکو یوید دنیا چی غختی دنیا ومن کم او بازی ساتھ مناو چوکو یوید الاخرات چی غختی آخرت اراده طولد آخرت تم بس عرف اکمانوم یوید دنیا بازی خلق کو در امدر خبر اکرد دا چوکورا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نچاتا پوچھو که چی قرآن کو ساتھو دعوت کرد چوکورا وی من کم یوید دنیا بازی ساتھ مناو چوکو چې وخت دی دنیا اراده کول دی دنیا او دلته ته وصول دی الله ضرور دی جواب کې باقي چا ته پوس کړو هغه دي چې موږ کې شو کوم داسې روپ دا وخت چې هغه دی دنیا اراده کوله وای شي د دنیا اراده دنیا اراده دنیا مراد هغه فتح ده وای شي او د یوه د اخر مراد اخرت هغه اجر ده وای شي د دنیا نه مراد هغه فتح ده من کوم باید ساتون او تو یو دنیا چې اراده کور دنیا وخت دنیا او من کوم یې غزاین چې کوم فتح وا او من کوم او باید ساتون او تو یو د اخره چې وخت اخرت اراده کور د اخرت یې د اخرت داجر ثم سر بکوانو بیا واړو ولا تاسو نانو واړو ولي تاسو الله ان د دین د کافرامن لیب دلیکم دی با دې دیانو کی ساتو ثم سر بکوانو بیا وړ ورې تاسو الله انو دې کافرام نه لیا بدل یکم دې با دې دیانو کې تاسو اج کوم بیا اغا درا تاسو ویلی بیا او اغا خایل خایل د دغه کې ادرې سو کسان جبرا ور له دوه طرف را گی چوبکی هغه دې اشاره کوي بیا وړ ورې تاسو الله انو دې کافرام نه لیا بدل یکم دې با دې دیانو کې تاسو انتان الله په انتان را وستوس پوه شئ چراغی خلاف کول پوجي چراغی سان جاموزي ته پاجي ديانو کې الله ساتو ولقد عفانكم اصل جمله ده خبره تیر شو کنه یعنی هغه د پیغمبر نافرمانی وکړه دارنګه د امیر د حکم نه خلاف وکړه څه څه بدل لیکن اخر کې الله سوی ولقد عفانکم او بدا اکثر قسم ملي پدا ولقد او قسم ملي پدا الله وی ولقد لام داخل کړه فقد باندې او کله چې لام فقد باندې داخل شي معنا کوي د قسم خان ولقد او قسم ملي پدا عفانکم عفا میکړه ساسونا یا عفا کړه الله ساسونا قسم ملي پدا عفانکم عفا کړه الله معافي کړه الله ساسونا او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پدې دی باندې پدې ولقد عفانکم عفا د دې لفظ غالبا دې دی باندې یا خربن دلتا ولقد عفانکم د عفا او د غفر فرق ذکر کړی دی امام قرطبی خپل تفسیر کې تفسیر قرطبی کې د امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر کړی دی د ابن الهمام کتاب دی د المشامره داغه شاګرد دی المشایره داغي داغي تشریح کړی دا د مشامره پای کې هغه د امام قشیری هم د مشامره د ابن الهمام کتاب دی پوښي داغه شاګرد د المشایره المشایره د غالب داغي کتاب نوم کم داغه استاد د کتاب تشریح کړی دا ابن الهمام مشهور عالم دی پای کې هغه د امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کول ذکر کړی دی هغه وی چې په غفر او د عفا فرق کوي هغه وی د عفا او د غفر فرق دا کوي چې د عفا د لپاره هغه الفاظ مطلب دا غراره عربی الفاظ دي د مطلب یې آسان چې د عفا د لپاره د ګنا کېدل یا ګنا کول ضروری نه دی کله چې قران کې پوه شي یا یو ځای کې د لفظ د عفا راشي نو دا لفظ معنا بدا نه چې مطلب دې سړي ګناه کړی دا او دا الله د معافي غواړي یا پوه شي موږ خبر وایي یعنی کله چې قران کې یو ځای کې لفظ د عفا راغلی دی نو دا کې دا مطلب نه دی چې دې سړي ګناه کړی دی دې بندا او دې د الله معافي کوي دا ګناه بلکه د ګناه د پاره چې کلم لفظ راځي نو لفظ راځي د غفرا وای کنه استغفر الله الله ما تمافيو کی ما ته بخنه وکي نو جو کله چې لفظ د غفرا راشي نو مطلب دې بنده چې ګناه کړل چې الله نه دا خپل ګناه بخنه غواړي زه وایم نو دې دې کې دای نه دی ویلي امام قشری دا خبره سره کوي امام قرطبی دا هغه کول ذکر کوي د ابن الهمام کوم د امام قشری کول ابن الهمام ذکر کړي امام قرطبی خپل تشریح کې راغلی کوي هغه چې دا دې دې کې دا لفظ د عفای راوړې دای نه دی ویلي چې ولقد غفر عنکم زما خبرې په مقصد دا نه کوي دای نه دی ویلي چې ولقد غفر عنکم الله بخښنه کوي تاسو ته ساز دو گناه یعنی مطلب دادی چی کم عمل اوکو تا چی دا امیر خلاف اوکو دا پیغمبر دا حکم نافرمانی اوکلا دا غزین علا کسو دا انگره نکنن تا اقید او جینا بیان اوکسانو رسید مسلمانانو تا شکست شو مطلب آگا چی کم آگا فتح و آبا شکست بدل شو آگا وقتی طور مسلمانو بیا من بعد که آگا جنگ گٹھ لے دے کفار بیا مزغلی اولی دی خلیکن دا آگا لک سات دا آگا د امیر د پیغمبر دا حکم د خلاف کول دی وجنه چا کسان را غشي وی مسلمانان څومره باغلک صاحب د دونه بازار کې د دې فور رسید چې او یا تر صاحب کرام به غشي دان شو دا یو غلطي دی وجنه نو بیا هم سره دا غي چې هغه یو غلطي کړی دا هغه عمل د ګناه کړی دی چې د پیغمبر نه قران نه کړو واسي ته نه فرمانی وکړ تاسو ٹھیک شو قران نه فل د آثار اوري یې نه فرمانی بزار باندې خو نافرمانی ده کنه تیسو چې لفظ عفا الله ذکر کړی دی غفر نه دی راوړی نافرمانی خو ده کړ بزار باندې لکه مثال د آدم علیه السلام مبارک اجرازی په سورۃ طه کې ورای شي واقع آدم علیه السلام او د انبی سلام قرآن وی واسا آدم ربه فغوا نو آغا دیکھ لفظ عصانی ذکر کرنے داگا واسای تو داتا کلالتا واسا آدم ربه ردنو مانا کو او برنگ دا عصیان کی یعنی بزائر باندی چکڑا آدم علیہ السلام دا غوونی اغمی او خوڑلا بزائر خمان دخاری کرنے چا دا عمل دا گناہ دے دا اللہ دا حکم نوخی خلاف کرنے دے کرنے منگو دا گناہ نو آئیو ورته گزارې ته سره ګورو غوناه خدای کړه چې د الله د حکم نه خلاف کړ د الله د حکم نه خلاف غوناه دی عمر چې انسان یو عمل کوي نو په شکل د غوناه خو کاری کنه چې سره هغه د موري شکل د غوناه خدای کړه نو دې ځکه ما د عمل چې وی کوم کړې وي په دا باندې غوناه دی کنه چې به عمر د حکم نه خلاف کړي پوه شئ سره دا غینا الله وی لفظ د غفره نه دراوړي چلاغ ماتا استاد جو گناہ دری عمل معفو کر بخن وکړه بلکې لفظ دا عفای راوړې یعنی دا عمل چې کوم صحابه وکړي د پیغمبر د حکم خلاف وکړي نافرمانی کړي یعنی الله وې حساب دا عمل د گناہ ما د سره په گناہ کې شمیرلې نه سره قران د دنیا د پیدایش نمخ کې تقریبا 55000 کال مخ کې یا چونه یادې حدیث کې رواج راځي چلا د قران تلاوت کړي په فرشتو باندې خبره ساده یو د پوینت خبره حدیث بازار سوري دي لري چې فرشتو باندې الله کړي د قران کمالتونه غالبا سوره توه ایتونه یا کمالتونه دي چې قران الله اورسو په فرشتو باندې فرشتو خوشخبری ورکړي دا د دې امت خلکو لپاره تو بال امت مبارک باندې دی وی خوشالي دی وی هغه امت لا تنزل الیها علیها جدا قرآن با باغی نازلی گی یا قرآن باغی دلے گلے کی گی یعنی دی امت نے خوشخبری ورکڑے دا چدا دیر خوشقسمت دا امت تے چدا قرآن بچات نازلی گی دا دنیا دا پیدایش نمخ کی خبر تو سوچو کہیں چدا قرآن دا کم وقت نا موجود دے دیکھا دا اللہ صفت دے گا نا دا قرآن چدا کم وقت نا موجود سن چدا اللہ ذات موجود دے دا قرآن موجود دے دا وقت نا پلوہ محفوظ کی موجودو الله ته پد او شر دیکھو عالم غیب کې نو دا وخت نه قران موجود دی تر څو چې دا الله ذات موجود دی قران دا وخت نه موجود دی او دا وخت نه په دې قران کې الله د صحابه او شان ذکر کړی دی چې الله د پد او چې دا خلک برازي هغه به دا سي عمل کوي او دا وخت نه الله د دې عمل دا ګناه ویل نه دی یعنی ګون عمل دې په ګناه کې شمیرل نه دی یعنی دا څه وکړه چې دا عمل دې په عمل نامه کې په ګناه کې کړی ونه دی سره نه نو دینا نویر صفحی دا صحابو شده چه شده بیا صحابو پسی بند ردوئی که دا اکڑی آگے اکڑی دانوئی چه ولقد غفر آنکم اللہ وی قسم بیدی بدا ماتا سوستاو زدی گناہ بخن اوکرا چکم مخ کی تیر بلکہ وی ولقد عفا آنکم او قسم بیدی زا پزاد بانی چه مافی بکڑی ساسو نا مافی کڑی اللہ ساسو مطلب اللہ وی یعنی ساسو دا عمل چه داتا سو کم اکر دا پیغمبر دا حکم نا خلاف الله دا عمل ما رسول نه ګونا کړو نشمیر لفظ عفا او غفره فرق باندې پوه شئ چې عفا د پارا لفظ د عفا چې کړه راشي نو دا ګنا نه غواړي مطلب دې د پارا د ګنا جات نشته او لفظ د غفره چې راشي مطلب دا بندا یا چې ګنا کړی او دې الله نه سوال کوي چې الله ما ته بخنو کی الله و چې ما دې ته بخنو کړ نو دا غي د پارا لفظ د غفره راځي پېما کو شې دی وې چې څوک دا معنا کوي دا افا چې له ګناه کړې دی دا نه په ځافا راوړې چې الله او ته معافي وکړه نو دې سر کې دا ربي په ګرامر ډو پیګل دا ربي په مطلب باندې چې ربي کې دې افا معنا دا کې چې بندا ګناه کړې دی او معافي راغی نه نه نه دا کې دا په لفظ د غفره راځي قران کې راځي دې په معنی نو دا وې نو څه مطلب د صحابه او منتبه او درجه د ذکر کړه خام چې ګوره دا عمل چې صحابه نکم دا عمل شوه دی په میدان د احد کې چې پیغمبر د حکم نه خلاف کړی دی په میدان کې ګوره یا ساده ها يهودي پیغمبران څه خبر کوی يهودي فرشتي او يهودي صحابه کرام او زموږ عام خلک فرشتو سره نفس نشته دی دا غی نه ګناه کیږي نه سره اغي الله عبادت د پیدا کړی دای کار دی عبادت پیغمبران داغی سر نفس کرے لیکن سر داغی نا اللہ داغی حفاظت کرے دے دو گناہوں نا او دو گناہ نا معصوم دی دو گناہ نا پاک خلق دی انسانان دی خو اللہ داغی حفاظت کرے دے دو گناہ سر دی چی نفس و سرشتر دو گناہ گا طاقت پکشتر دے لیکن اللہ دو گناہ نا پاک ساتھ دی یو دی داغی نا بات صحابہ کرام دی دی امت او کدانے یہ بات کی خلق دی قیامت دی جسو ندی دی طولو کی دو گناہ کولو طاقشت دے و گناہو ندی کی گی صحاب کوئی دا خبر زین کیوا چوئی دی صحابو نا گناہو نشوی خان صحابہ معصوم ندی خو ہاں صحابہ مغفور دی یعنی اللہ ہوتا معافی کرے دا بکا نہ کرے دا پھر پر کوئی صحابو تا اللہ دا وقت نا معافی کرے دا پوچھے نو اس کے یو سڑے دے صحابو مبارکی دا خیال ساتھی چلے صحابو دا کڑیا نہ کڑی بس دے اخبر ایمان خطرہ کیا جی اخبر آخرت خراب ہے نو نہیں سبن رہا زان لہ نقصان کئی زان لہ تاوان کئی صحابو ٹول جنتیاں دیا ساتھی دا صحابو مبارکی زمان دا یقین دے کیا اگر ٹول جنتیاں دی نو والی سڑے زان لہ اخبر آخرت پر یہ خراب ہے چی دا خلق و مبارکی بدرد ہوئی ہاں او د دې آیتو نه چې کوم دت دي دا یو څه نه دی ګوره تر ته ورپسې آیت نمبر 155 کې ګوره ولقد عفا الله عنهم هم غلو په دې ښا ولقد عفا الله عنهم یو واقع ذکر کړی دی زرا د استاد محترم د شو قران دی مولا وی پټی کې ګور کو استاد محترم اکثر دا واقع دی زما ذکر د شو قران دی مولا واقع را سم دی او جنو وایو چه باقی سره دا اغا آیتونو وزان خوش او بل دا اغا انسان پر من بانده احسانات دی پوشی کاغی نوے ارا که دیتاو برا ملیانو پر دی معاشره کی پوشی لیکن هر سره دیو وی جرا زمو چرانو دا اغیر قرآن زکڑی برا ملیانو قرآنو ملیانو لیکن چا دیر قرآن تا کہنے دے خودره نوی شور قرآن نمو اللہ وی پڑی کے گوڑ کو پڑی کے سڑے راگے او تپوچے کو چلا فرانکے شکمی بھی وارس محمد تایر بچی تمیلا اوشی نو شیخ اگرکی نو تنراغ چھے میں ہوئے لا او ریر میں مدوس انسان ہو ریر تداغی او واقعات دا چورم نو خوشا دے گا مون بے او خوندم راکے تک جو انسان کلا دبانی دا حالات تیشی او یو دا جو دا سے حد تو رسی چاگا مسئلہ خورشی و دے بخور استرگوی نی مرگلی زیاد شی نظرم چاگا مانی باگا کیفیت داغ بسن گئی سوچو کئی نو بارحال چی دا نوی رچکلا چی میں روی سلا چی ناس کا داغ بیر مسئلہ نو ای وی مران سے بچی تا ملاو شی نو شکو توی چرا زی موائی وی خطا شوی نو بیدی دا پوچھو کو وځه د مفتي محمود د داوشنې مولا چې کوم دی فضلو دغه پلاړو او خې د دلته وزیرالو د کی پی کې دی وځه د هغه استاد دی وځه د ډېر اسمه خانما او وځه د مفتي محمود استاد دی وی او د ډېر اسمه خان قسم کې یو خبره ده دا ځای دا سره چې دلته قسمه قسم ډېر موجود دي شیعان در دشت دے سنیان کو بکیری دارنگی دا بری لیان ہر کس مخ پوشی دا خلق دا دلی مری دا خلق دلی رزیاتی ملی اوہتی محمود استاد تو بھی ملی چیرا ہم پر شیعان سر مناظر کورا پو دا صحابوں پر آگا باندی پر شام باندی تکا شیعان دا صحابوں مبارک کی بد خیال ساتھی مبارک کی بد دردی ہوئی چی دائی کڑی آگا داگی یا گنو نشمی نو وی مونگ بایی سر مناظرہ کولا یو مونگ سر مناظرہ نشو کولے مونگ بلا جواب کولا جواب ہو سر نو مونگ بچو درسو خبل در صحابو پر عظمت پانی دلائلو ویو ناغی بگلی شو وی اس وقتا پر دلیل کی دفعہ پیش خی پاہون کی دفعہ کتاب بھی کرو در اجمالی ساری چکم مشر دے موجودی پوشی چرا سم دانا سر مولانا وی بیمار مما مایا سے بدی لگی پوچھ دا سچ دا یہ سڑے دا سی مولانا ہی چکو دے صاحبو اوارا کی دا سی کمزور خبر ہی تے مزین دا حسن مولانا دے نا پوچھ او بے چلا دا آگا خدمات پہ چلا دا خدمت اکڑے آگے اکڑے دے او جسم تا تکړه خلک کیو دا هغه صفاتو کی پوه نو دا کتاب او هغه کتاب لیکلو یره دا هغه کتاب دې لیکلو خلافت وملوکیت باندې کی بلاوی کی انا سره په دنس په خونه کی وای پوه او تاسو ان کتاب وګورئ د صفه نمبر 90 نرسټو چې دا صاحب کوماره کې هغه می خبرې کړې دي پوه د عثمان رضی الله مبارک د امیر ماویر رضی الله مبارک تاسو بیان چې جمعی دا څنګه مسلمان دی چې در کې دا رحم نه راځي د دې قران دا ټول نو کتلې چې د صاحب مبارک دا کمزوري خبرې کوي پوه نو یې موږ ته اوس د موجودي چې دا کتاب مخ ته پېښ کړي وګوره موږ دا څه ویل چې صاحب غلط خلک دي وګوره تاسو سنی مولا دی او دا خبرې لیکلې یې موږ سره جواب نشته پیرو ته وی چې وی د بیسنه د قران نه راته چې نو خای د قران نه دلایل خای مونتا د صاحب په عظمت باندې شاو صاحب ا شي خلکو نو انا به موږ صاحب منو د دې له کتابونو په کې نو په کتاب خدا یې صاحب دی مولا د کتاب لیکره په دې کې د صاحب د خبرې لیکلي چې صاحب دا راکړي نو اوس ما له چا په دې ورو کړ دې ما کراچي پورې ځلانم دا د مفتي محمود دوستاس خبره چې واقعي ذکر کې تاسو دې ما واوري 1983 دورا نو یې پښکراچه کولاله وا په شوګه دیله وا وایڅه سره دې جواب نو تر ما دې سوال د صاحبو شان د قران نه راتوخه چې زموږ هغه له جواب ورکړو د قران یې به راوم پسین کې یو عالم ستړي ما دې له دوه عبد الله سیندی رحمت الله شاګرد او تکړه سره مولانا ولی الله دا ورمو او دې تکړه سره پوښې تکړه امو نوې هغه لا و هغه سند کې وي چې کله هغه سره ملام شو ما دا هغه ځای راورم چې دا هغه خود هغه ورنم به ما دا وروي چې هر زمو ترې یاد دا ری څو پښ درته وره ها ځکه هغه د شو قران نه مولا دا هغه د تعلیم ګری ورګل زو کا چې شو قران نه مولا هم د عبد الله سیند رحمت الله سره سبق ویلو نو هغه مو سره ویلو یې مته یو د تعلیم ګری هغه مرګري داغه دې شهر کرځمو ریجاتاری سوبیشر کوې دنیا کې بهر دی کوې ریجاتا ته شي بلایې پښپیر تراش سره به کړې دې پښپیر ان تلاشا او د شیخ نومي دوا سره به سره ملام چې هغه وتاړه دې جواب درکړي خو ځل هغه دې دانا او ما دې جواب راکا ته قران نه د صاحب او عظمت او شان ما دوخه چې داغي مخ دې چا سره دبنو دلیلو چلی شیخ دې ښه نو دا اټونو د شیخو شتګورا د صاحبونو په جون کې د دینه مګټه ګنا نه شي کله ګنا پورې خبرې کړه ما اوسیدا شوی چې صاحبونو ګره ګنا نه شي مخه صاحب ګره معصوم نه دي معصوم هغه چې د ګنا نه پاتې صاحبونو ګنا نه شي او په جون کې به د صاحبونو د دینه مګټه ګنا پورې نه شي چې پیغمبر علیه السلام ته د وی او رسول د تکلیف رسیدل د پیغمبر د حکم نه کار خلاف کړی نه قرآن په خپل واسطې تاسو نه فرمایلی کړو خبر کوئی شوئی نو یدی نو یہ گناہ بدا غیب رلی لیکن قرآن کی اللہ و لقد آفا آنکو بے ام دادی وضاحت دیکھ کردے دا غمان چی کم دا وضاحت دا آفا دا غفرا چو قرآن کی اللہ ہوئی چی ماں ساب دا عمل دا سر کو گناہ کیوں شمیر یعنی دادی عمل دادی وقت را ماں دام سما دی کری مطلب دا عمل ماں ساب دا سر کو گناہ کیا رو شمیر لے لے لے تکر بر عمال نامہ کے ریسان نیک اوپر عمل لگل کی ہی کنا دا عمل د سره صاحب ګنا کشمیر ده انسان خبر وای دا یو د ویلې د ورپسې آیت مې څو بش وای ولقد عفا الله عنه دا لګي هم دې ورپسې وای آیت نمبر 159 کې فرمارک مې من الله علم ده ولو قد فضل غيظ القلب الفضل من حول فاعف عنهم دا درې د ویلو ته فاعف عنهم پیغمبر تعالی و چې پزړه کې د دې کې صدا غي بلل زنه نه لري کا فاعفونو هي مطلب زنه د دې هغه بل نه لري کا ما ته تر زنه وکا واستغفر لهم او بخره وا دې د دې درجات د نورو بلندیا الله دې نورې درجې بلند دي نبی رسول الله تعالی الله دې لپاره واستغفر لهم بخره وا دې د دې درجو د فتوري لپاره وشاورهم فی الامر دا په دې زم دلیل دې سره مشورې کوا او چې سره زونه غلطی نو داغه سره پیغمبر مشوره کوي کله چې هغه ګلا دا خبره واورېلې شیخ ته وی والله چې بډاو مزوان دې کوم ځوان ځوان چې مزوان و پوه شي جی خو ته د شپې څه دوه غوډې چې شپنو خو زم په خبر ته وزم د خبر شاګرد مفتي محمود یا کو دانو سره بشپ کو او به سان د زو خیره زو کنه زو زم مناظره دی په کا وخت د کارو د تنظیم د شاسان خو بنو کنه مزري او جلس بجی بلدان دیو ترسوم دیر سوی خان تا مناظره دا و دا ایتونو دشی خودی روی چو بی تشابون بجون کی دی دین اگر دو گناہ دی دیشه لیکن اللہ و لقل افان کو ماستان دا عمل دسر با گناہ کنی دیش دیر دی و لقل افان کو او قسم بیزاد بزاد مانی افان کو مذیب کری سا چونا یا مذیب کری اللہ سا چونا و اللہ و دو فضل المؤمین او اللہ دی خاون دی فضل بومینانو سنگا خاون دی فضل بومینانو سرے چه دو ایم دو صحابه اکرام دا سفری اکرا چه اللہ من دو خودل گوله چه سر دیل بیدی او گلان شو لیکن ما پو گناب گوله نشمیل لی دا اللہ پو من مانی احسان رو که پو منانو باندی چه دو صحابه دا شان من دلسی بیان که که دا سنوا نو خلق و دیلو ایک صحابه نکه صحابه خود عمل کرده ده کنا پیغمبر ایک میدان کی پیخی ده کنا تیسنا پیغمبر دو حکم نے خلاف کرده ده پیغمبر ایک میدان کی بخیرے پوچھے اور شرط آگی اللہ ہوئی شرمان صاحب صدا عمل کو گناہ کرنے رشمل لے حضرت کوئی واللہ دو فضل المؤمنین اور اللہ نے خاون دے فضل مومن آرمان دے اس دو شعیدونا کرچ خطی تازو کرتا ولا ترون علا احد دا اس بل پتاگا احد پر ادا کی بل واقعی بیشارہ کئی کرچی داگا مسلمان پر ایمت کے لاغیر شد کفار دوان درنا دوان طرفنا نو پدی کی یو صحابیو چگر دلیبی علیہ السلام و دشکر لرن نو اگر غالبن چی شہید چا نو شیطان آواز اجد کر شیطان آواز اجد کر چرا نبی علیہ السلام شہید کرشا چی دا آواز اوشا نو ما پرون تاب سواکتے ویلوا چی بازی صحابو چی اگوی چی رزمان دا جلد سے فائدہ ہو سا نقی ویل پا کافرانو باندی سی کافرانو وجل از بخبرم شیدان شو بازوی چی رزمان دا دی عمل اس سے فائدہ شتن تکمو کچی تا سوالالو آغا بندہ پاتی نشو نبی علیہ السلام تو مقصر جن کو رغی پشا واپس روان شو یلی بغر رد طرف سے روان شو بغر باندی قتل یلی مطلب واپس روان شو خپل زیتا مدینی تا نقی دی اشارہ کئی اتسعیدونا کده چی خطی تازو خطا ولا تلونا علا حد او رسولنا قتل علا احد فاوان دیو تنبانی ورسول مطلب آوازونا تکرین چل کرا کشی را کشی اتسعیدونا کده چی خطی تازو خطا ولا تلونا علا حد او بشام نکتل علا احد فاوان دیو تن ورسولی دعوكم او پیغمبر آواز دیو تن مراد پیغمبر علیہ السلام آواز دے ورسول یدعوکم او پیغمبر آواز کو تاسو پیغمبر دا آواز کو جہنم ویلی یا حلم ویلی راشد ما خواتا راشد ما خواتا پوشی او صاحب کام دا مبتنوا اچھے کم واپس روان شو یا اچھے کم کفار ورلی ورسول یدعوکم او پیغمبر آواز کو تاسو فی اخراکم کان فی اخراکم جملہ دا سنا کان فی اخراکم او پیغمبر فی اخراکم پرسو دل اکساسو کی این پیغمبر ولارو رسو پیغمبر دل ایدان نلے یو تیخان باز خان کو غالبان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دل عمر رضی اللہ عنہ زویلے اگر نتا چاہتا پوش کچھتا سو تخدیلی اکدا مزمانے اگوئی نا زمونگ امیر پا میدان کی ولارو چکن امیر او تختی بیا تختی سابی گی زمونگ امیر ولارو سیدہ کمم تخدیلی پوشی لیکن زمونگ امیر ولارو نتیخت نہیں حسابی دا زمونگ امیر تختی دلے امونگ بوئی لواو بلکل زمونگ امیر پزے ولارو امیر زمونگ نے تختی دلے زمونگ مشر ولارو پوشی ورسول یدعوکم او پیغمبر آواز کو تاسو دا فی اخراکم او دا پیغمبر روسو دنس تاسو کی فاتابکم نورسو اللہ تاسو دا درک اللہ تاسو غمن غم غد غم غم من نمرات غد غم بے غم میں دباس دولو کی غم صحابہ اکرام چکلا آوازو چکر بھی اسلام شہید پیشر تو بازی مکافران ہوا رہے رسو گواپس شو مدین طرف تروان شو چرم ضرور دے جنگ سر چمو چاہ سر اولارو دے چاہ سرم آغا دعوت کرلے ہو آہد کرلے چرم بجنگ کو سال پارا کوئی دانلہ دے اولار پارا بجنگ کو تاثر بولاری هغه پاتې شو زموږ د یعنی دا دغه اجتهاد یو سوچ دی پوه شي هغه دې اسلام د واجبو نه کول چې راشي راشي پوه شي په پته کو درو چې پیغمبر اسلام جن دی دغه د جنگ ماحول څه پته لګی درا پوه شي نو بدی کی بدی کی کفارو طرف نه आवाज وشو تو کفارو طرف نه आवाज وشو ابو سفیان غالبا आवाज وکړه دا وخت مسلمان خونو څه کاله په دغه کې نه باید مسلمان شه دي ابو سفیان आवाज وکړه چې هل بي محمد آیتا شو کې محمد عليه السلام شه دي نبی عليه السلام نبی عليه السلام شان ته وګوره دا په غیرت باندې او دا الله په دین باندې هغه غیرت درته وګوره پوځي आवाज شو میدان کې هل کې کو محمد تاسو محمد اسلام شری نبی اسلام او بکر صدیق عمر رضی الله عنه او ته आवाज مو ورکړ جواب مو ورکړ بیا आवाज هل کې کو ابا بکر حدا چې ابو بکر شری نبی اسلام جواب مو ورکړ بیا आवाज هل کې کو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تاسو شری رضی الله عنه نبی اسلام جواب مو ورکړ ابو سفیان आवाज وکړو اعلوبل خوبل داغي هغه کوم الہ خوبل حابیل چې وهابیل او خوبل صاحب شان اوچت شي پوه شي صاحب شان اوچت شي دښمن دې تبا کو مطلب دا کوم مقصد د خبرې دا نبی رسول الله ګره جواب دغه دې کې صاحب ته جواب ورکړي چې الله اعلی و اجل الله اوچت دی او بزرګي والا ذات دی پوه جواب وره ورک مخې درېش دا کی جواب ورنه کله ته جواب ورک وره د شیخ आवाज اوچت شه او د شیخ आवाज د بارا د دوی د غچ د ضروري وا جواب یې مطلب دا ورک جواب د خبره دا وو یعنی هغه आवाज کو جذب کو محمد نبی صاحب جواب ورک بیا وبکه صدیق یار کو به عمر بن خطاب یار کو دایوره نبی صاحب جواب ورک یدا موږ د عالم راکړ چې ګوره محمد علی السلام بنی زړه غزاد ته بمري او بکر صدیق بنی عمر رضی الله عنه بنی او دین مولاوی د دوی د هغه څنګه आवाज به هم چدی دین اسلام مولاوی دا به چدی د قیامت محمد علی السلام بنی دین په محمد علی السلام نه دی ورار او بکر صدیق باندې نه دی ورار عمر رضی الله عنه نه دی ورار دین به چدی رب رواني رضی اللہ جل شرک آواز اچھا چھو لائے بجواب چھو اللہ اعلیٰ واجل پوشی بیا ابو سفیان دقا اوکی آواز اکھو چی ویویلی اعلو بل اعلو بل لنا عزا ولا عزا لکم زمان عزا شدے عزا آغا ابای چکم دریوا اخذا دری چکم الہو زمان شدے او ساسو نشدے ابی اسلام جواب ورکی چی اللہ اعلیٰ و اجل او لنا مولا ولا مولا لكم زمونږ الله سره زمونږ واوین دې ساتو نشته پوه او د شیخ د چوي باواز کې به امر اسلام بیا صاحب ته جواب ورکړي پوه بهر نبی دې کې د صاحب شان ذکر کوي بیا چې ګورا چې کله نبی دې سره د سلام دا د اورسید یعنی هغه زخمی شو پوه شي تندې مبارک بخشیدان شو دارنگی بو تدیم مبارک زخمی شمخ مبارک نو نبی اسلام چید آو لکس آبو جو اول داب ادو گو چید نبی اسلام چید دوش نو سب پا کافران ہو گئے سب پا شاہ لارد کو لیکن داولی وشو داولی اللہ دا سے اپنے یعنی دا دا پیغمبر علیہ السلام دا شہادت دا خبران داولی دا سے اپنے گنا دا گو مقرر خبر و اللہ دا پروگرام دا اکر دا صحابو اصل کې دا صحابه باندې الله یو احسان کو ځکه صحابه دا الله محبوب خلکو کړه ځکه پیغمبر صحابه دي نو په دغه جنگ کې د مسلمانانو دغه صحابه کرام ځکه چې او یاد سره صحابه کرام شي دل شو د چا په کې پلارو څه دا صحابه له طرفه د چا په ضرور شي چې د کوم د باندې خلکو په خاوندان شي دل شي د چا په کې په کې شي دل شي دا دې نو هغه چې دا یې کوم د چا پلار مړ دی پکې د چا پکې روح مړ دی نو په ای باندې غو مخه مخه خو لیکن د صحابه کرامو شان وګورئ دا د پیغمبر سره د مینا په اظهار وګورئ یعنی الله د دین هغه غم لري کو دا چې کوم د بچو غمو د چا د خاون غمو د چا د رور د چا د پلار غمو چې کوم په دغه میدان کې شي دا شو په دغه وخت کې نو هغه سره دا غي غمو دا هغه سوچلو کیو نو چې کله باغی باندې دا غم دا خبره د غم رااله چې پیغمبر علیه السلام شي شو هغه نه خپل غم یې شو دا بیا الله احسان وکړو په صحابه کرام یعنی هغه هغه د د چا پلاران په کې مړو د چا رونه د چا بچی د چا خاوندان هغه نه خپل غم هیر شو د سننه او د پیغمبر علیه السلام هم شو پیدا شي او پیغمبر علیه السلام شي شي هغه دې مثال داسې استاد محترم ورکړي هغه سره یو داغه بچې دې ورکوټه دږي کې بچې دې بیا د وی ورځې دې کوشي کله دوه ورځې دې تر دې چې په هغه پمخې د کیوی او مرشي باقي باندې سره خپي اگر پیدا شي او آباد کی خبر نوړو کې مانځم دا بچي مړي یو شړي دا که سره بغم کی او بلې کې څه خبر راوړي چې بلانکي هغه مشلې زوي چې دیو یا دا تل څه کار وی یاد شوې او را روانو په لار باندې اکسیډنټ وکړې ده او مړلې او څه سره دا چې کوم وړو کې چې کور کې مړو دا غم تیږي چې او دا بچي غم سره پیدا شي وږي هغه کوم سره پیدا شي او لږ سات بعد کیو ګور هغه الک رانو دي کوړتا څو بعد نو بل راغلا ته خوشاله نه غاړ اور کیو خوشاله شي نو هغه په دا وخت کې هغه چې کوم بچي مړ دی هغه کوم دیر شي دا هغه بچي په هغه باندې خوشاله باندې چې زړه ژوند دی هغه کوم دیر چې کوم بچي مړ دی نو دا کله کې صاحب الله صاحب سره دا څوک په دا وځي کې وږي یې دا غینا خپل غم هیرو کدینه دا خپل غم هیڅ شي او هغه پیغمبر غم پیغمبر اسلام هغه د شهادت هغه می پیراوا چو کدینه دا خپل غم هیڅ شي په وګورې بندې کې د صاحب او غمی نه هغه شان ذکر کوي چې پیغمبر سره شو نه مينو او نو یې سره داس خلکو په واره کې بدر دوی پوهې چې کله هغه پیغمبر اسلام د شهادت خبر واو دا خپل غم هیڅ شي هغه خپل غمونه د هیڅ شو مکمل او د پیغمبر اسلام دا خو له دې چې کله خبر شي پیغمبر اسلام ژوند دی نو هغه خپل غم کو دی نو یعنی الله په یو هغه غم د پاسه خوشالي راوستا هغه خپل غم ته دی نو چې زم کار کې کوم شهیدان شي او هغه بل کو دی الله یې کړ یعنی اول کله پاسه غم راوست دا غي د غمو د پاسه ته د پیغمبر اسلام دا شهادت غم راوست دا خپل غم نه یې کړ خو چې کله پوه شي پیغمبر اسلام ژوند دی نو خوشالي دلته خپل غم دی خپل غمونه چې ریما لري کوم د زوی د پلا راغه هغه د مکمل هیڅ نه دې اشاره کوي څه کې فاصا وکم نظر کاله تاسو ته غم من غټ غم به غم من د پاس جوړو کې غم د غم من مراد او بلی غم من مراد ربی اسلام د شهادت خبره او دې به غم من مراد دې هغه والا هغه دې هغه د پلا یا د چارو هغه ان دې اشاره کوي چې کوم پکې شي دا شو نو درک الله تاسو ته غټ غم به غم من د پاسه د وړو کې غم ینا هغه وړو کې غم د پاسه کې الله غټ غم نه دی پیغمبر اسلام د شهادت او خبره را وستا چې دې د خپل غم شي قران دا دی وجه باندې ور لیکي دې لپاره لا تحزنوا یعنی الله دې وړو کې غم د پاسه دا غټ غم په وجه را وستا پرې صاحب لیکي لا لیکي دې لپاره لا تحزنوا چې غم جن نه کیتا شو علامه باغ باندې فاتحو کې لار ساتو نا یعنی مطلب چې کوم د لمړو شو د چا پلار مړو د چا زوی د چا ورور یعنی چې کوم د لاړل چې باغې مالتا غمجن نشي خپه نشي ولا ما صاحبكم او نه باغ تکلیفونو اصحابكم جوړ رسېدل تاسو ته یعنی هغه دي ځکه صاحب زخمیان شي خو مو کنه یعنی مطلب هغه دي چې کوم هغه خپل تکلیفونه رسېدلی زخمونه یا څوک یې مړو چې دین د خپل غمونه یې شي او خپل تکلیفونه یې شي الله دې زکر پیغمبر اسلام د مرګ خبره د شهادت د راوا چوله یې دا غي ته غړ غموي یې دا د صاحب او پیغمبر سره مينو دا غي شان وګرا چې دا غي دا خپل غمونه تکلیفونه د پیغمبر د ذات نه لري نه ښکاري دا صاحب شان دی نظر کاله تاسو هغه غم بیگم د پاس د وړو کې غم لیکي دې لپاره لا تحزنوا چې غم جن نشي تاسو انا ما په امان فاتکم چې لال ساسو نه فوت ولا ما صابكم او نکو او نه پاتک لیکلو اصحابكم جوړ سي دل تاسو دا والله خبير بما تعملون او الله خبردار دې باندې عملو چې تاسو کوي ولقد صدقكم الله او بل سرت کړو تاسو الله وعده ورکړه ان تحشونهم کله چې وته تاسو کافر دي دې حکم الله سره حتا ته دې کوی دا فشلتم کله چې سو سویدا سو وته راځو او خلاف کو تاسو فی الامر حکم د امیر کې او فوا سویدم او نه فرمانیو کړ تاسو دې امر من بعد ما بدانا اراكم چوری دل تاسو ما ودو حبو چی تاسو خوال خوال نمراسو یعنی فتحا منکم باید تاسو نمراسو خو یوری دنیا سرادے کول دنیا دنیا نمراد آقا فتحا رخا ومنکم او باید تاسو نمراسو دی آغسو خو یوری دل آخرا سرادے کول آخرت اید آخرت اجر تنبگارو ثم بس عرفکم بیا وارو تاسو نا وارو ولی تاسو وارو ولی اللہ تاسو انم دې کا بیان لیا بدل یکم دې بارا چې ځان ګل تاسو ولقد افانکم ولقد او قسم دې ذات افانکم هغه نکړې تاسو نه ولا دو فجر المؤمنین او لا قوم د فضل له قوم یار باندې ای دو تعیدونا کله چې خدای تاسو غرتا ولا تنور او رسل نکدل على احد ويواز یو کرمانی اواز ته نو را دې حساب نه ورسول یې نوکم یا نو صاحبون دی چکم ان تربیر اسلام سر ولو لکب ورک صدیق ولیا ورسول یدو کم او بیغمبر آواز کو تاسو دا فی اقرا کم او بیغمبر پلوس و رسول اللہ ستاسو کی فاتابا کم ندرک اللہ تاسو دا غم من غر غم بیغم من دپان دور کی غم لکھئے دید پارا لا تحزنو چی غم جن نچی تاسو علا ما پا امان فاتکم چی لان ستاسو نا ولا ما اصابکم دام دې لا ده ضرورت سره ده ښا چې غم دې نشي تاسو باغ چې لار تاسو نه او نه باغ ته لګونو اصحاب کو چور سي دیتا اور سي دیتا والله خبير بما تعملون او الله خبردار دې باغ دا مونږ چې تاسو کوي